السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كوانزا كبيسا ونيابة يا ونفونزي ونزانغو فموجة نواليم نواسماميزي wa markazi al-Imam Shafi'i iliyoko ndani ya Masjid al-Ghufaili, napenda kwa niaba yao kutoa shukurani za kina kwa wasimamizi wa msikiti huu kwa mwaliko wao huu waliotupa leo, ambapo ni tarehe 12 ya mwezi mtukufu wa Rajab mwaka 1443 hijiria. Ndugu zangu, ni fursa adhima, ni nafasi ya mwanzo ya mwaliko huu wetu sisi Markaz al-Imami al-Shafi'i kuja kuonana na ndugu zetu wa hapa Magongo, hususan Masjid al-Saada. Ja'alana Allahu wa iyyakum min as-su'ada. يقول الله سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. كنا سيسي بيا تنفراها وجا كونانا ندوغ زيتو وهابا مغونغو، خصوصا مسجد السعادة. Ndugu zangu Waislamu, tumekuja kuelezea da'wa yetu, ad-da'wa as-salafiyya al-mubaraka, ambapo ndiyo da'wa sahihi, ndiyo da'wa mubaraka, ndiyo da'wa maasuma inayofanywa na wengi katika maulama. Da'wa hii ndiyo da'wa mubaraka, ndiyo da'wa ya haki, na ndiyo da'wa maasuma, na ndiyo tunaifanya sisi da'wa hii, ad-da'wa salafia. Kwa vile ni mara ya kwanza kuja hapa kuonana na ndugu zetu wa Magongo, hatuna budi kuanzia mwanzo wa da'wa hii ni nini, kwa nini imeitwa ad-da'wa salafia. Hatuna budi kuanzia mwanzo kabisa maelezo kamili ya da'wa salafia, mpaka tukufikia misingi yake, na paka kuingilia katika tofauti baina ya da'wa hii na da'wa nyingine zilizopo duniani. Nitajaribu kueleza kwa haraka haraka misingi hiyo ya da'wa hii, na mpaka kufikia huko kwenye farqa na upambanuzi baina ya da'wa hii na da'wa nyingine zilizopo duniani, kabla sijampisha ndugu yangu Abu Zainab قاسم بن عمر حفظه الله تعالى. ndugu zangu waislamu, neno as-salaf, neno as-salaf katika lugha kama alivyosema Ibn Mandhur rahimahullah, al-jamaa al-mutaqaddimun, ni watu waliotangulia. Katika upande wa lugha ya Kiarabu unaposema as-salaf, anasema Ibn Mandhur, anasema al-jama'atul mutaqaddimun, ni watu waliotangulia. Abu Sa'adat Ibn al-Athir rahimahullah anasema salaful insani man taqaddama bil maut min abaihi wa dhawi qarabatihi. Anasema salafu wa mtu ni wale waliomtangulia kwa kufa, katika baba zake, wazee wake, jamaa zake waliofariki, hawa ndio wanaitwa as-salaf. Qal walihadha summi as-sadru al-awwal min at-tabi'in as-salaf as-salih, na ndio maana wameitwa ile sadri ya kwanza katika tabi'in imeitwa as-salaf as-salih, watu wema waliopita. Hii ni kwa upande wa lugha ya Kiarabu neno as-salaf. Amma as-salaf istilahan, kwa istilahi ya maulama neno salaf, yakulu Sheikh Muhammad Amani al-Jami rahimahullahu ta'ala, indama nutliku kalimata as-salaf innama na'ni biha minan nahiyati al-istilahiyya ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alladhina hadaru asrahu. Anasema tunaposema kalima hili la salaf, tunakusudia kwa upande wa istilahi ya maulama, tunakusudia masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, ambao ndio waliohudhuria zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhu minhu hadha ad-dina mubashara ghadlan tariya, masahaba hao wakachukua dini hii kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja, hali ya kuwa ni safi. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ndio waliochukua dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja, hali ya kuwa ni dini safi, haijachanganyiwa na vichanganyio vyovyote vinavyochafua dini hii. Thumma qala rahimahullah kama yadkhulu fi hadha listilahi at-tabi'un, kama pia wanaingia katika istilahi hii at-tabi'un, wale waliowaona masahaba. As-sahaba ni wale waliokutana na mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwamini wakafa katika Uislamu, hawa ndio masahaba. Hawa ndio waliochukua dini hii ya Uislamu kutoka kwa mtume moja kwa moja, hali ya kuwa ni dini safi. Halafu masahaba hawa wakawafundisha tabi'un. At-tabi'un ni wale waliokutana na masahaba wakamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam na wao wakafa katika Uislamu, hawa ni tabi'un. Kwa hiyo wanaingia katika neno la salaf hawa tabi'un, alladhina warithu ilmahum, ambao walirithi elimu ya masahaba. طيب إذن wanaingia katika istilahi hii ya salaf, neno hili la salaf, wanaingia tabi'un, hao waliokutana na masahaba, na pia wanaingia atba'u tabi'in, waliowafuatia hawa tabi'in ni wale ambao wamewaona hao tabi'un waliokutana na masahaba, na hawa nao wakakutana na tabi'in wakamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam nao wakafa katika Uislamu. Hawa ndio alqurunu thalatha almufaddala, hizi ndio karne tatu bora katika Uislamu: as-sahaba wattabi'un wa atba'u at-tabi'in. Hizi ndio alqurunu thalatha almufaddala, ambazo zote zinakusanywa na neno hili as-salafu salih. قال الشيخ محمد أماني الجابي رحمه الله: والذين شملتهم شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم وثناؤه عليهم بأنهم خير الناس. هوا ومكسانوا نشهادة يمتوم صلى الله عليه وسلم نصفة يمتوم صلى الله عليه وسلم عليه وصفه وامن يواتبورا watubora katika umati wake ni hawa salafu salih karne hizi tatu masahaba na tabi'un na atba'u tabi'in. Aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni watu walio katika karne yangu ambao ni masahaba, kisha wanaowafuatia hao ambao ni tabi'un, kisha wanaowafuatia hao ambao ni atba'u tabi'in. Hawa ndio wanaitwa as-salafu salih kwa istilahi ya maulama. Al-lajna daima, komiti ya maulama ya al-mamlaka al-arabiyya al-saudiyya, walipoulizwa ma hiya salafiyya, ni nini salafiyya, wa ma ra'yukum fiha, nini maoni yenu katika huu usalaf. Faajabu, as-salafiyya nisbatun ila salaf, salafiyya ni kujinasibisha kwa hao salaf. Was-salafu humu sahaba, sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa a'immatul huda min ahli al-quruni thalatha al-ula radiyallahu anhu. Wanajibu al-lajna ad-da'ima asema salaf ndio hao masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na viongozi wa Uislamu katika watu wa karne tatu za mwanzo, radhiyallahu anhum, alladhina shahida lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khair, karne tatu ambao Allah subhanahu wa mtume sallallahu alaihi wasallam amewashuhudilia kwa khairi, fi qawlihi khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, bora ya watu ni watu walio karne yangu, mtume akiwasifu masahaba wake. ثم الذين يلونهم, kisha wanaowafuatia hao. ثم الذين يلونهم, kisha wanaowafuatia hao. Hadithi ya mtume sallam huwa ni shahada ya hizi karne tatu bora, na ubora huu ni wa nini? Ubora wa miili yao au ubora wa sura zao au ubora wa nini? Ni ubora wa imani, ubora wa imani. Imani zao zina nguvu kuliko watakaokuja baada yao. Ubora huu ni ubora wa imani, kwamba imani zao zina nguvu kuliko khalaf, kuliko watakaokuja baada yao. Ndio maana wakapata sifa hizi za mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kusifiwa na Allah katika Qur'ani. Hiyo ni neno as-salafiyya. والسلفيون, السلفيون جمع سلفي نسبة إلى السلف. سلفيون ني جمع سلفي, سلفي ني مفرد. mtu akijinasibisha na watu wema waliopita anajiita salafi. سلفيون ni mmoja, سلفيون ni wengi. اذا سلفيون ني جمع يا سلفي نسبة إلى السلف. قال: وقد تقدم معناه وهم الذين ساروا على منهاج السلف في اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما. هاو سلفيون ni wale wanaokwenda katika njia ya hao watu wema waliopita katika kufuata Qur'ani na hadithi za mtume sallam na kulingania kwenye Qur'ani na sunna, wala amali bihima, na utekelezaji wa Qur'ani na sunna. Fakanu bidhalika ahla sunnati wal jamaa, wakawa kwa hilo ni ahlu sunnati wal jamaa. Jina jingine la salafiyun ni ahlu sunnati wal jamaa, ويسمون كذلك الجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة والغرباء والسواد الأعظم. يتهان مدينة يا أهل السنة والجماعة السلفيون نمدينة هيا كلا موجة لنا دليلياك kila moja katika majina haya, majina haya lina dalili yake katika maneno ya maulama rahimahumullahu ta'ala. Ndugu zangu Islam, atasami bisalafi au atasami lisalafia, kujiita salafia na hawa wanajiita salafiyun, je, inafaa? Je, inafaa mtu kujiita salafi wa nahnu salafiyun? Inafaa? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika majmua al-fatawa yaqul la aiba ala man adhhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika majmua al-fatawa anasema si aibu kwa mwenye kudhihirisha madhehebu hii ya salaf na akajinasibisha na dhehebu hili, bal yajibu kabulu dhalika minhu, bali ni lazima kulikubali hilo kwake, bil ittifaq, wa ittifaqi ya maulama, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, kwani madhehebu haya ya salaf haiwi isipokuwa ni haq, hakuna batil katika madhehebu ya salaf. Maneno ya nani? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Hakuna katika watu wa sunna wasiemjua Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Haiwezekani kwamba mtu wa sunna halafu anamkataa na kumkana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, haiwezekani. Idhan mtu wa sunna, kama ni mtu wa sunna kweli, lazima atakubali, atamkubali Sheikhul Islam na kukubali maneno yake haya. Al-Sheikh al-Albani rahimahullah alipoulizwa limadha tasammi bisalafia, kwa nini kujiita salafia, ahia da'watun hizbia am taifia am madhhabia, hivi hii ni da'wa ya uhizbi au hizbia au taifia au ya madhehebu, ni da'wa gani hii? Am hiya firqatun jadida fil islam, au hiki ni kikundi kipya kipo katika Uislamu? Sikilizeni jawabu la Asadu Sunna rahimahullahu ta'ala. Yaqul inna kalimata salaf ma'rufatun fi lughati al-arab wa fi lughati ash-shar'i, kalima hili salaf linajulikana katika lugha ya Kiarabu, lakini pia linajulikana katika lugha ya sheria. Qal wa ma yahumuna walladhi yahumuna huwa bahthuna minan nahiyati shar'iyya, muhimu kwetu ni bahthi yetu katika upande wa kisheria. Je, tamko hili lipo katika upande wa kisheria? Qala rahimahullah faqad sahha 'anil nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala fi maradhi mautihi lis-sayyidati fatimata radiyallahu anha, mtume sallallahu alayhi wasallam imesihi hadithi sahih fi sahihain, mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia binti yake Fatima akiwa mtume katika maradhi ya kufa kwake, alimwambia fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'ma salafu ana laki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika maradhi ya kufa kwake anamwambia binti yake, na hadithi hii ina sababu. Hadithi hii ina sababu, sababu yake ni kwamba Mama Aisha radhiallahu anha, hadithi ameipokea Mama Aisha. Mama Aisha radhiallahu anha alimuona mtume sallallahu alaihi wasallam akimnong'oneza binti yake Fatima radhiallahu anha. Binti yake akalia. Baada ya kunong'onezwa akalia binti yake. Baada ya kulia, mtume alipoona huzuni ya binti yake akamnong'oneza tena, akafurahika binti yake Fatima radhiallahu anha. Mama Aisha radhiallahu anha akamfuata Mama Fatima kumuuliza, kwa nini mtume alikunong'oneza ukalia halafu akakunong'oneza tena ukafurahika, kwa nini? Mama Fatima akakataa kumwelezea, kwa sababu ilikuwa ni siri yake na mtume. Kwa hiyo akamwambia hapana, baadaye nitakuelezea. Alipofariki mtume sallallahu alaihi wasallam, ndipo Mama Aisha akamuuliza tena Mama Fatima, haya nielezee kile kisa cha siku ile nilichokuuliza ukanambia baadaye, sasa hivi mtume amefariki nieleze. Akamwambia ama pale uliponiona nimenongonezwa na Mtume swalla sallam nikalia, ni kwamba Mtume alinambia mimi niko mwisho wa uhai wangu. Sasa hivi mimi niko mwisho wa uhai wangu, mimi nafariki karibuni. Ndio akamwambia fattaqillaha wasbiri, mche Allah na usubiri, fa innahu ni'ma salafu ana laki, bora yeye ni kukutangulia ni mimi kwako wewe, mimi nakutangulia kwa kufa. Ndipo nikalia vile ulivyoniona nikalia. Haya, ulifurahishwa na nini baada ya kunoneza tena? Asema baada ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kuniona kwamba nalia na nimejaliwa na huzuni, huzuni zimenijaa kwa kutangazia kifo chake, Mtume akanongoneza tena akamwambia, wewe hufurahiki kwamba wewe utakuwa sayyidatu ummahatil mu'minin, wewe utakuwa ndiye bora wa wanawake waumini peponi, wewe utakuwa ndiye bora wa wanawake wote waislamu peponi? Pale nikifurahika. Idhan mahallu shahid maneno haya ya Mtume swalla sallam, fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'ma salaf ana laki. Kwa Sheikh Albani rahimahullah asema hadhihi alkalima shar'iyya sunniyya salafiyya, amilitamka Mtume sallallahu alaihi wasallam neno hili la salaf. يقول الشيخ الألباني أن إليه من نواكي أنا سيما ويكثر استعمال العلماء لكلمة السلف منين وما علماء ينكثير كونين إلا سلف وحسبنا مثالا واحدا وهو ما يحتجون به في محاربة البدع مولماء وكبيغ فيتا بدع ونتوليا من النهاية ونسيما وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. Kila khairi inapatikana katika kuwafuata hao watu wema waliopita, na kila shari inapatikana katika uzushi wa hao waliokuja nyuma. Wa kullu khairin fi ittiba'i man zalaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Thumma qala rahimahullah, Sheikh Al-Albani anaendelea anasema, walakin hunaka min mudda'il ilmi man yunkiru hadhihi an-nisba. Kuna watu wanaodai ilmu, kuna watu wanaodai ilmu ambao wanapinga nisba hii ya salafia. Maneno ya Sheikh Albani si mimi eh, Sheikh Albani anaendelea anasema, fa walakin hunaka min mudda'i ilmi man yunkiru hadhihi nisba za'iman alla asla laha. Kuna watu wanaodai ilmu ambao wanapinga nisba hii hali ya kuwa wanadai kwamba nisba hii haina msingi, haina asli. Anasema fayakulu, anasema huyo anayedai hivyo, la yajuzu lilmuslim an yaqula ana salafi, haifai kwa muislamu kusema ana salafiyun. Yakulu Sheikh Al-Albani fakaannahu yaqulu la yajuzu lilmuslim an yaqula ana muttabi'un lisalafi salih fima kanu alayhi min aqidatin wa ibadatin wa suluk. Ni kama kwamba mtu huyu anamaanisha kwamba haifai mtu kusema mimi ni mwenye kuwafuata hao watu wema waliopita katika ile hali waliokuwa nayo ya itikadi na ibada na tabia zao, nisiwafuate hao katika ibada zao, katika tabia zao, katika itikadi zao. Yakulu Sheikh rahimahullah, la shakka anna hadha al-inkara law kana ya'nihi yalzamu minhu at-tabarru'u min al-islam alladhi kana alayhi salafuna as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim wa ala ra'sihim nabiyyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Asema hapana shaka kwamba mfano wa kukanusha huku, lau angekuwa anakusudia hivyo, ingelazimu kuepukana na Uislamu sahihi waliokuwa nao hao watu wema wetu waliopita, wa ala rasim, ambapo kiongozi wao ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama yushiru alhadithu almutawatir fi sahihaini wa ghairihima anhu sallallahu alayhi wa sallam, khairu nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sheikh Albani akiwarudi wale wanaopinga nisba hii ya salafia, Sheikh Albani kama kwamba yupo katika zama zetu, maneno yake haya kama kwamba tunaye hapa, manake kuna watu wanapinga. Kwa Sheikh Albani anawarudi hao, pia anawarudi hao wanaopinga katika zama zetu hizi. Al-Allama al-Walid Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pia naye aliulizwa, suila rahimahullah, fi man tasamma bisalafi wal athari. Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah naye aliulizwa kwa yule anayejiita ana salafiyun ana athariyun, kwamba je inafaa? Fa ajaba rahimahullah, idha kana sadiqan annahu salafiyun au athariyun la bas, akiwa mtu ni mkweli kwamba yeye ni salafi anawafuata hao watu wema waliopita au ni athari, sio vibaya. Limadha? Qala mithla ma kana salaf yaqul fulanun salafiyun fulanun athariyun tazkiyatun la budda minha tazkiyatun wajiba. Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah anasema hivyo, anasema kama walivyokuwa salafu salih wakisema, kama walivyokuwa salafu salih wakisema fulanun salafiyun fulanun athariyun, asema hii ni tazkia ya lazima, ni utakaso wa lazima, utakaso wa wajiba. Maana kuna watu wanadai kwamba mtu anajizaki, anaitakasa nafsi yake kusema ana salafiyun, aina tazkia kusema kwamba mimi najinasibisha na masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in wa ala rasi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, najinasibisha na hao, aina tazkia. Iko wapi mtu kujisafisha nafsi yake? Kama tusipojinasibisha na hao, tujinasibishe na nani? Tujinasibishe na nani wakati masahaba ndio waliochukua Uislamu safi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tujinasibisha na nani tusipojinasibisha na hao, tukawaiga hao? Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen a'la Allahu darajatahu fi illiyin anasema, anasema fa ahlu sunnati wal jamaa humu salafu mu'taqadan hatta al-mutaakhira ila yawmi al-qiyamah idha kana ala tariqati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi fa innahu salafiyun. Ash-Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah anasema ahlu sunnah wal jamaa ndio hao salaf kiitikadi mpaka waliokuja nyuma mpaka siku ya kiyama. Akiwa mtu yuko katika njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, huyo ni salafi, huwa anajinasibisha na hao as-salafu salih. Akiwa mkweli ni sawa sawa. Maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Ash-Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala yaqulu was-salaf wa man sara ala nahjihim was-salaf wa man sara ala nahjihim ma zalu yumayizuna atba'a as-sunnah an ghayrihim. Anasema Ash-Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, salaf na wale waliokwenda katika njia yao wanaendelea kujipambanua na watu wengine, wanawapambanua atba'u salaf kuliko watu wengine katika mubtadi'a. Sio sawa wale wanaofuata masahaba na wasiofuata masahaba. Qala min al-mubtadi'a wal-firaqi dhalla, na vikundi vilivyopotea, wayusammunahum ahla sunnati wal jamaa wa atba'a salaf, wanawaita hao kwamba ni ahlu sunna wal jamaa na ni wafuasi wa hao watu wema waliopita. Qala wa muallafatuhum mamlu'atun bidhalik haythu yarudduna ala al-firaq al-mukhalifa li ahli sunnati wal jamaa wa atba'i salaf. Asema vitabu vyao vimejazwa itikadi hii na manhaji hii, wakati wanawafanyia raddi na kuwarudi vikundi ambavyo vinawapinga ahlu sunna wal jamaa na wafuasi wa salaf. Ndugu zangu wa Islam, hawa ni a'immatul ulama, hawa ni kibaru ulamai al-umma. Hakuna mwana sunna anayewapinga hawa, hakuna anayewapinga hawa, ujue ni mzushi. Kama mtu anawapinga hawa kibaru ulamai al-umma, huyo moja kwa moja ni mzushi, si mtu wa sunna. Hiyo ni kuelezea maelezo kamili ya salafia na pia alintisabu ila salaf. Sasa naelezea hukumu, hukumu ya kufuata manhaji hii ya salaf. Nini hukumu yake? Je, ni sunna, ni wajib, ni vipi? Hukumu itibai manhaji salaf wajiba au wajib. Hukmu ya kufuata manhaji hii ya salaf ni hukmu ya lazima kwa kila Muislamu. Kila Muislamu analazimika kufuata manhaji hii ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Si jambo la khiari, sio jambo la khiari, ni jambo la lazima. Na maulama wote wa sunna ambao wametunga vitabu na rasail kuelezea na kuhimiza Waislamu wafuate manhaji hii ya salaf, wote kila mmoja aqada baban fi risalatihi wujubu bab wujubi ittibai manhaji salaf. Wote wameweka mlango huu, bab wujubi ittibai manhaji salaf, wajib, wajibu wa kufuata manhaji salaf. Ibn al-Qayyim, Ibn Daqiq al-Aid na wengineo, Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah ta'ala katika risala yake ma hiya salafiyya meka bab wujubi ittibai manhaji salaf. Sheikhuna Ahmad ibn Ahmad al-Jazairi hafidhahullah ametunga risala akaita wujubu lintisab ila khairi al-ashab, wujubu lintisab ila khairi al-ashab, ni jambo la lazima, wujubu lintisab ila khairi al-ashab, kuonesha kwamba sio jambo la sunna kwamba ni khiari mtu anaweza akafuata na asifuati, ni jambo la lazima.